بسم الله الرحمن الرحيم نظريات أستاذ كاك أحمد لموريدي كفر وإسلام دوان زي مير مايني شخص كرماشا تا لبرا الرازي بو مقلب أولا مختصر توضيح بيش موضوع دا بين السر تفسير سورة غير مختلفة كفر وإيمان يا كفر وإسلام أرزي ما شاي جريان تاريخي كفر الإسلام كين أو كفر بارز ومشخص الإرجال مبارك لمكة خصلتك أنجيزيك كبوة سبع سوى جماعتك لبرابر الإسلام ولكل تاريخ عبر سن يا رجيم دين لبرابر الدين ولكل تاريخ عبر سن عبارك ولا وقت الزريف كأخلاقي يا عمجان بوكري خلقي وحقي مستقبلين ظهر مصورة للتاريخ لبلا بالقيمة ولبلا بالحق وقت الشيخ الصغير وقت تماشى خصوصية يا وضع الزعيف فكي ما تقول يا ناك يا نيس قد ما تياب زراني و جاه و جلال و عظم و قدرت مطرح بويان ايتر ازشي بو محنويات قائمين لأخلاقيانا و لباري تريشوا فقط ام حياة الدنيا مهمة لنظريانا اهميتك حساوينا غن بآخرت يا انكي لما يشك هاملتر عميقتر و هم جانبتر برابر دين وغيرسن هم للحاظ اخلاقية وبوجورنك ماديات خشترة ومطلوب بويان واهميتي حسو اعتناناتا بمعنويات دنيا مهم بويان واعتناناتا بآخرت هم للحاظ فكري جو بوجورنا بفكري جيجن هر مادة حسو غير مادة هيتش دنيا هر ام دنيا حسو لدواي ام دنيا هيتش دنيا لطول تاريخا او خصلة انجيزة و اديك لبرابر دين و قرار دعا اعمى بوا ما بي قريب يا ما تريجز هس لأول و وقع المخرجين احسن في الاسلام حين اشي ام انجيزة و عاملة و ام دو صفة يا ام دو جريان دو يجي اكاتو بناسي جريان كفر عبارة لما ديگري ضعيف هر اخلاقي بيت يا قوي كأخلاقي فكري بيت جريان اسلام عبارة هم اعتناء بمادة هم ما وراء مادة هم بالدنيا هم بآخرة هدفين يعني حياة الانساني محدود ناكارتك لسد ارزش المادي بفراموش كردن معنويات ومحدود نافع لسا الدنيا بفراموش كردن آخر أما نقطة أول باعتبار عندي زوال وخصلة غير حركة دخل لي أم بجريان أم سفر بين بارك هو كفر الإسلام تزيود لا نموذج فلسفي درك الذهنية أنتو جريانا وكيبوانا أنتو جريانا لولا مريقا شنك دين هستي وجود وحياة زندگي الإنسان محدود كان السر ما الدو دنياي كنبوش لأولين تاريكا كنيكا بوبوش نمويخ وي تكياكا مثل خوش ناس مثل اوك بيجن وصولة فقط يعني شا يعني لسل معرفة وشناختي كبايو مبناس بوتواو با درک و فکر انسان و بو تمام فعالیت و تلاش انسان واقعیت مسکر هر چه تلاش هر چه زحمت چه فکری چه عمل که انسان دیگه تابع مسکر امام که انسان موجود عقل ایده که درک که اصلا هستی چست ولو با خوی چست مسیح و سرمشتی چست تابع ام اصول سر وقتی ام اصول روشن نوی با انسان که هستی چست و انسان خوی چست و چه مسیحی دی هست و برو چه سرمشتی اچه تلاشه اشتی بیاری شما نهست بیاری است للحاظ علمی چوا تواو مسائلی که بشر پیروید و ایزانه یا حول رابو زانین دشتی جزئیات یکن لکل بناو هستی اگر واده لحچه باروا ناسین کل هستی اصلا و مبناس بو هرچه ناسین اگر انسان هرواکا اصلا و مبناس بو هرچه حرکت تلاش بو دلیل او مطالب المهم او شناخت المعرفه الاساسيه لدينا الوجوديه اصول يعني بايها مباني يعني تلك معرفتها لتل علوم اغاهيه تشتي فروع وقوانا وتشتيك هرشي تلاشي الانسان تشتي تكيرس اوانا برخورد یا برخورد نجی حرکت اسلام به توی تدریه کرد توضیح کن زانی اسلام با امانان دیگه نیشه که قرآن مدنه و اساس اسلام یعنی تواب دین ایرانی به توی تدریه حرکت اسلام لم نقطه و شواهی که اساسا هایو مدنه است جا هرواك حركة الإسلام عالم نقطة وشروعه جريان مخابلتيش نعشاكي دوارة هلم نقطة وشروعه حركة الكفر شنك تواو مسائل تردشتي تكيا لسر أمسولاكا إسلام ليرو وكاري شروعكا تاول دولده بقيت أو مرحلة كباقي مسائل تردتا قيت مسائل الفكري مسائل پرورشی و اخلاقی قوانین و نظامی مربوط به فرد و جامعه لروش رو اکتا اگیتا اوانه گشتی کفریش هر بوجوره لروش رو اکتا لبرابر اسلام چون اسلام تکیه حرکتی لسر معرفت و شناختی لأساسیه کفریش مقابله لتد اسلامه لبر ام معرفه توش نخته اساسیه لسه بو جوره که تو توضیح ده لباره زندگی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمکه و مبارزات و جبهه گیری کفر لبرابر یوا و چند روزی کش لمو بر بحث اکمان کرد لباره فکریه لیکه و کسران و کفریان کرد لبرابر پیغمبر صلی الله علیه که هرچی امتیازات یه پیبند بشر تکنیجی لا اله الا الله وقت اتماشای زندگی رهبر اسلام اقین و زندگی تواب پیغمبران علیه مسلات و سلام اقین اتماشای مبارزات یعنی اقین متوجه اوین که هر لروج اولا با اولین حرکت یعنوا که روشن کردنوی معرفت غیر اساسیه بيان أصول عقيدتها ولقشتي مهمتر أساس التواو أصول عبارة التوحيد لخواش ناسي هل لو اختوى بلا فاصلة سران كفر جبهة جريان كرغة عليا هل لو اختوى بل لو كإيثر وقت تبيين باقي المسائل الفكري يا تبيين أصول موازين أخلاقي يا وضع قوانين ومقررات بو إدارة بشري بجيب بل لما وقت أمان بقيت حل تك أمان كار ينشرع كل يوم تبين أصوله بلا فاصلة جبهة جيري كل يوم على برابر يعني بو روزی که بحثمان کل باری لا اله الا الله و جبهه جیلی سران مکه لبرابر ام کلمه تکان دهنده و اشاراتک من کرد و توضیحاتک من دا که علتی چست خو بحث لقوانین و مقرراتک نو کموقعیت امان بخاطر خطر جاه و جلالیان بخاطر خطر قدرتیان ببسینه دو چست بوجوده نگرانه و لبرو وسكه مقتزاي ام جمله ومعنايك ام جمله هسي دركك اذانك لا اله الا الله اذا القوليه لك بشر درسي كلها انواع الرجل استكبار قشتي بتعلقات قشتي بوجهات اذا ما تمنع وانت قوانين ومقررات ام لا اله الا الله لجامع بين كلول يانكا رسوا يانكا ولد يانكا ما تلاو ناون بدل ووقت قانون كان يبقى وكابراوتي من في كي خو مناسم في كي خو أنا ناسم أزانن ك أم لا إله إلا الله شكاريك كا شو صدمك أجيني بموجودية أوان بم آجاهي وكلتك لا إله إلا الله رجلي أو مزكية كن لبرابر يوا ولی اتماشای لا اله الا الله ام روزگاره بکره اما که مسلمانه الاجنی مسلمانه لیکه اسمک که اسلامیان پیگیه لتک بعضی لشعاری لو زواهریه ولی لروحکی لخصوصیت اساسیه که خبری کنی و بحری کنیه اتماشای که هرچی لمسلمانه الاجنوان اصلا دانات لکن هیچ احساس خطری کن با پیش نهی ديما قل لا إله إلا الله يك جملة نيا إميش هر بوجور تلفزي ناكن كبيغمر الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلفزي كر أو بولهين إما هيت جينا ترسن ولي لو واحزة محمد ولي أبو جراء ترسيا دليل جس دليل وسا لتول أم شن قرنا متوجه بون كإما فقط لفزي كتحرر من قد وفيري بوين محتوى إلى تكانيا ولي او وقت اي ازاني نا ام لفزب صداقة وعبيزية محتوى بيانك على آيان بو دليل هار لأول اول اول كار جبه جيريان شروع اكل عليه و اويش جالبا ك ام لا اله الا الله اچه برو اوك نزامك لجامعة دامر زيني قوانين ومقررات دامر زيني ك اوان لواترسن چتين صلحة كان لتك حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كقانون مقررات دانيان قشتي بوتو باوشاي مال جن هر شيء كذلك قشتي بوتو لا إله إلا ميجا ديانة وقت قانون مقررات قشتي بدس أمبي إتر أو تشتوال آين دالي أترسن ظاهرا بيش هاتك أوان لو أترسن قوانين مقررات لا إله إلا بكفي تكات مفهومك تحقق خارجي بيابك هيج إلهي هيج قوريك نمينتو قوريك كان خوان لدسبون وليتش هر إسيجن بحشة توفرمو قانون قزاربا باوشابا حكومة البيعي قدرة البيعي شونه بي لو أترسن چه إيسي خريكن أو تفريزكن بخود حضرت محمد نحسو خيان يان كدوه واسط حيانت ما شايق زيان نكدوه أو قانون مقررات أو بادشاهي وحكومتا وأين محمد منها لا إله إلا الله أو يانا قالك دي جاء أقل منها لا إله إلا الله به هر أهرزو كي خوانا إذن قشتي ويتقل تكرينو بإصلاح فارسي جي بادن جان دور قابتين قشتي بفوني بادشاهي وقدرة طلبية كوكا لا إله إلا الله نيلتكيا او نيت القدرت بياكا قشتي ابيت الرجال دورو بريو استفاداتا من قدرتك او ولي او ابو اوان ختلناك لا اله الا الله حتى اقر قانون قدرتي شهر نبي بيليا چونك اخري ورد ودوائلتي كقانون قدرت بياكا ما صدق واقعيكي لجامعات حقق بياكا ام آلهة قشتي وكاتو داغان كاتو لبينوا جا لديد فلسفيو فكري وذهني و مسألة كفر إسلام بالرسي أكين متوجه أم مطلب أبين كإسلام تكيه لسر أم عقائد سو وخصوصا لسر مسألة توحيد كالنفي هرشي قولي وقدرته لغير خاص وكفر درس لبرابر يو تكيه لسر أمك توحيد لا چه قدرته قولي بو غير خوابه وسران كفر دوای و دو مطلب مانود بین ناو جامعه لسطح جامعات ما شجری امیرکی اوینی که سران و کفر لبرابر توا پیغمبران و علیه الصلاة و السلام موزع گیری که ایکن مقابله که ایکن ایجاد عزیت و آزار و فشاره که ایکن فقط و فقط با حفظ موجودیت خویانه تلاشيان بو امسكا او جاهو جلال موقعية استكباري و اترافية كهسيان نكفيد خطر روالة قزايا وقت اتماشاكي امتيت برچاو چه ارتباطيكي هس ام نمودة عينية لتك ام تحليل يلاوى لباري كفر و اسلام و وطمان ارتباط تناسب واقع و عمل و جريانية للزندكي لتك أقائد وفكر إنسانا أمانة أزاننك أقائد وفكر توحيدي تناسبي حسلتك نفي قدرته لقدرة دارجل نفي إتراف وخشب زراني لمترفين ولي أقائد الشرك أقائد الكفر تناسبي حسلتك واكا زور دارجل هر زور داربن خوش گذران گل هر خوش گذران بن بم نموده و که بو کفر و اسلام لسطح جامعه ایوینین و برقرار کردن ارتباط ام نموده لتک او دو توضیحا که لباره کفر و اسلام و وطمان اتوانین لطول تاریخا هرچه برخورده لبین انسان یا هست تجزیه و تحلیل کنید بزنین کمی حال خط اسلام کمی حال خط کفر فقط توضیح لازم لیر اضافه کنید هر وقت لبرو جلاب بحث من کرد خصلت لی انسانی وقت خصلت باقی پدیده لی ندوانین لناو قالبه که لناو مقیاس و معیاره که بسنجینین و هميشه پر او مقياس و معيار به باقي پديده ال خصلته اليان بطور عادي بو جورسه غالبا حال سر مقياس ثابت و روشن ولی انسان وانيه صفته ال انسان نوساني هزبان و خاري هسر و وطمان شجاعت ترسنوكي سخاوت رجدي خاصي خراوي زانين نزانين بانو خاري به حساو هست بو جوره اسلام و كفريش اسلام و کفرش درجاتی هست ولی مجموعا وقتی امسی نکته مانه ایمه لباره اسلام و کفر و زانی اتوانین تشخیص بین چچتی حال خط اسلام چچتی حال خط کفر جالو لاتی تسرمت درجکانی معلوم کن چچتی حال چی درجه ایک لاسلام چچتی حال چی درجه ایک لکفر ممکن دو انسان هیچ کامی کن خبری ان لدین نوی پیرو دین نون برخول دیل بینیانا بی جریان لایکیان جریان اسلامی بی جریان او لایکیتریان جریان کفری بی هیچ کمی کشیان مسلمان نی پیرو دین نی بفای چا بفای اعم خصلت لاکه وطمان یکی کن معنویات مهم بوی که برخول دکال برابر طرفو مثلا حق عدالت درستی فضیلت ناموس شرافت خلی که لسر ما برخوده کاری طرفا او یک کتر مهمیه بوی خلی که تو امانه پا مالکا بو استفاده مادی خوی یکی کن درکی لمحدوده دنیای مادی زنجیر و اسیر نوه وانیه که فقط دنیا مادی یک بینی تو ایتر لمزیاتر هیچ چیتر درک نکا اگر گنگو مبهمیش به اگر روشنیش نوی بوی ولو مسلمانیش نیا ولو مثلا بتپرستی کش به بیجین به دینی کش به صورت بونگو مبهمی کش به مقدارک همتی بلند پروازتره لوکا وجود ل نمودگل فرعی و جزئی و بوچکله بوچکله یا خلاصه بکاته ممکنه نتوانی او و حال ذهنی ها بیجیدی ولیکن بپای تزیه و تحلیلی که لکاری لبحثی ایکین متوجه اوین که اعم نموده ظاهریه لوال هست یا هست علمگل تلاشگل کارگل بشری امانه کل مطلب نیه بوی چونکه توضیح من داله توضیح دوما لبحث دوما لباره کفر و اسلام و که امانه بشتی فروعی که با اصلکه و ارزش پیا اکن که اصلا بشر چس و هستی چس و مسیر بشر برو کیو نس و ایلا امچت فرعیه لحچه تلاشه لانسانه هرچه زانین ایلیه بشتی فروع و بشتی جزئیات اگر رب لیل او اصولا پیا نکا لرشه خوی بریاو بی ارزش کفتگا جا کابرا که حال برابر او یک که تروا اگر چه پیغو دین نیا اگر چه درست ام مطلب یه درک نکردگا که ام چطگل با اصول عقاید و ارزش پیا کن اما وقت قسکانی بحثکانی بررسی کن تماشا که ذهنی گورتره لوکا لمحدوده اعم چت فرعیه لا بویسیتو امانه بویت اصول لنظریه زانین یل فرعی علوم که امانه گشتی اصول بو زانین اما که خود هستی چست تلاشویل که گشتی فرع بو اما که انسان چست لم هستی او مسیری چست و سرنوشتی چست تماشا که ذهنی بمانه و بن ناوه اسیر ناوه چکی گورتر فکرکاتو یا لا ست حبر خورده کانات ما شاقی اوینی که ام ل نمان ظلم ظلمی که با وسیله او کابرا تحمل بوا پی دفاع که او لتثبیت الظلم ام هولغا بو اما که ناحقی حال جریانا لبین پچه او تر هولغا ناحق که تثبیت که دی اتوانی لأم دو انسانه و که هیچ کامی کن مسلمان نین هیچ کامی کن اهل دین نین پیغو دین نین برخورد حال بینیانا تماشا که یکی کن حال مسیر اسلاما یکی کن حال مسیر کفرا بید بو نمونه البارستر و روشنتر مثلا یکی کن مسیحیا یکی کن بدینه مسيحيك او خصلت الوالد دينا مترحة لإسلاما مترحة فلتر هذا وجوية هذا ذهنية بابندتي ولي او يكتتر كهال مقابل يوم كظلمة كأكا بابندية بي بيبون منفر كامل تري تا اقيت فيغمبران عليهم الصلاة والسلام ولبرابر يعني وأئمة الكفر امسي نمودار من بیان کرد لبرخورد دو دانه جریان که یکی کن جریانه که اسلامی یکی کن جریانه که کفری و لبین امسه نمونه گورا ده و صدها درجه وجودی هست وقتی باش و دقیق تماشای قضیه بقی و نازانی که کفر و اسلام لیک قالب مشخص و استاندار دا جه اکریتو هر کسی آوابو اما اسلامو حال خط اسلاما هر کسی او جور کهیتر بو او کفرو حال خط کفرا و ایتر لمزیاتر بانو خوار نیا ام نوع قضاوتو ارزیابیه زیاد وکل تک روحو معنای اسلام و کفر ناکفیت یک اساسا لتک شناسی انسان ناکفیت یک انسان موجود اوانیه کبیری با قالب مشخص ارزش غیر مثبتی یا ارزش غیر منفی تعیین و مشخص کی اس دوای و اما نوت بینو با جامعه خمان بزنیم اسلام لدنيا امروج ايما چني نمودي هس چني جرياني هسو كاركا اوينين لجامع اولا وكيفنيا هل جامع اولا اسلاميا بيجيني اتلنا جين بو جامع اولا غير اسلامي اوينين وكيفنيا لبعض جيه كافاش فرسكا اگر درصد لنا زلابو كريم 20% 30% اسلام نمودي هس لجامعيكا زياتر لجامعيكا كمتر هل بناو جامعي اسلاميش بحسكين فس ام اسلامكا 20% يا 30% نمودي هس يعني مثلا هل بين او مثال دوما كوتمان مسيحية كلتك بديني كابر خلدكا تا او درجة كوتمان پیغمبریک لتک امام الكفر کابر خودکا هل بین او اسلامک الان لجامع اول اسلامی وجودی هست هل بین دیانت یک نفر مسیحی تا او نمونه عالی کامل لدیانت که پیغمبریک پی پابندو اعلام کرده تبینی اکابو مردم هر بوجوره که اسلام کان وقتی ایجین به اعتبار صورت های مختلفی که هست اگر نه اسلام درست و راسی یکی که ولی چون که او اسلام درست و راسیه نماغو صورت های جور جوره بناو اسلام هست ایسه مجبورین بیجین اسلام کان ام اسلام ولا هر بوجوره که ام اسلام ولا درجات مختلفی هست او يسوى لجريان مقابل يا قرار قري ايج درجات مختلفة هس يعني او والا برابر اسلام و ابيسي مخالفتي ليلة اكا هالا خط كفرا ونيا اويشي تر يق درجة بيتو يق قالب بي باعتبار و ام هالا چه درجة اكا درجة بو او تعيينك مجبور مفرق كلي يجمي تا بغينا مطلبك كيسا بحث مان كدغا مسائل ايران وكردستان خلا فرخاصة دوايا وكا اوائم كلياتا جا هر كام اتوان لباري وتوزيح بخوازم بحث بين بشتي خاص روش مبيتو فقط شن اصليك كلي ايام تحويلتان بوكا مبنى بفكر كنو بحث غلا ايام داتا بمبنى ام مقياس غلا بین تماشای کردستان لکردستان مثلا تماشا کن ده ها سال نمو بر چطیک بناو دین ارزکریاغا لو دو بین زمان گزریاغا صورت تریش بناو دین بناو اسلام ارزکریاغا فرقیان گوا او وازوتر ارزه اکریا و مردم پابند بو پی جوری بو او والم سال اخیر گلا ارزه کریا با مردمو بحث کریا لباریو جوری کتر بو مقابله لتک او اسلاما حد یکی هست لخصلت کفر مقابله لتک ام اسلاما کترا حد یکی هست لخصلت کفر بپای ما که ام دو جوره لإسلام چه اندازه منطبقن لتک اسلام درست و راسیه اگر بیجین اسلام که واجاران لجامعه ایمان و ایسی چه هستی تر مردم پابندن پی 20% لخصلت لإسلامی بوا او والا برابر یو اویسی پس اویش 20% لخصلت لکفری هست اگر بیجین ام اسلام والم آخر و ارزمان کرد 30% 40% لخصلت اسلامی بوا او مخالف غلوال برابر یو اویسن و اکفننا و خط کفر 30% 40% لخصلت کفریان هست